kama imeshindikana kunirudia isiwe tabu. Usiufosi moyo kupenda usipostahili. Yani ni kungangania shachoka kwe kwa sabu. Siwezio na mapenzi nisha kwairi. Tena niko tayari vipigwe vinubi kengere kwa shere. Kinaga upaga pele umati tuachane. Na kama utojali tuite waumini mapadri na mashe. Yaishe labda sa kwa nini tute sane. Weli wendo ni kupendae hila unanipaga na bujina. Tusitoane nyongo. Na kama umenichoka niache kistara bujina. Usinipe chongo. Yeah. Mwili umebaki kongo. Nyama sina ni mifupa. Nayona dombo. Kabisa swezi furukuta. Fenzi kibor. Nimesha china lina nuka. Uishi kokoro. Urukusha ni kutwa kucha. Bora tuwa chane. Bora tuwa chane siwezi. Bora tuwa chane. Yame nishinda mapenzi. Nino na bora tuwa chane. Tuwa chane siwezi. Bora tuwa chane. Yame nishinda mapenzi. Siridhiki yangu kama unitaki. Acha tuniende zangu. Ya nini mishikaki. Tatafuta boda yangu. Nijinafasi. Nipande peke yangu. Mwili umebaki kongoro. Nyama sina ni mifupa. Nayona domboro. Kabisa swezi furukuta. Penzi kiboro. Nimesha china linanuka. Uishi kokoro. Urukusha ni kutu.